Zaucha. W trójce tych jego przybojów pozostało mnóstwo i chociaż odszedł w 91 roku, świetnie te piosenki do dziś pamiętamy. To może jeszcze dwie, czyli Jak na lotni i Zanim zapukam do niebieskiej bramy. Śmiejesz z moich marzeń, chcesz na ziemi mocno stać, a ja z głową w chmurę. Jak na lotni zawieszony płynę chęt w dalekie strony i przed ludźmi jak najdalej uciec chcę. Donikąd goni i w niepamięć wciąż zamienia każdy dzień. Wszystko znajdziesz sposób, mówiąc prościej, umiesz żyć, a ja już nie chcę kusić losu. Własną drogą wolę iść. Jak na lotni zawieszony płynę ten w dalekie strony i przed ludźmi jak najdalej uciec chcę. Donikąd goni i w niepamięć wciąż zamienia każdy dzień. Jak na lotni zawieszony płynę w dalekie strony i przed ludźmi jak najdalej stala widzę

Oprócz niego nie będziemy już nic zmieniać. Gdziekolwiek, cokolwiek z tobą mogę. O wszystkim, o niczym z tobą mogę. Gdziekolwiek, cokolwiek. Wszystko co znane i całkiem nowe. Gdziekolwiek, cokolwiek z tobą mogę. O wszystkim, o niczym z tobą mogę. Gdziekolwiek, cokolwiek. Wszystko co znane i całkiem nowe. Cokolwiek, cokolwiek. Cokolwiek, cokolwiek. Linia Nocna i Kuba Badach, a wcześniej Kuba Badach z płyty Tribute to Andrzej Zaucha. I z muzyką pożegnaliśmy się, muzyka Andrzeja Zauchy, ale muzyka polska wraz z nami jeszcze przez ładnych parę chwil na antenie Trójki. Teraz będzie Niebiańsko. Nie obchodzi mnie. zabawy w całej galaktyce. Gdy nas łączą podniebnego tańca tajemnice. Tańcz, tańcz, tańcz. Kosmiczna rewolucja. Bang, bang, bang. Serca. Kosmiczna rewolucja i Justyna Streczkowska. Justyna często lubi eksperymentować w swojej muzyce i ja ją za to bardzo lubię, ponieważ właściwie nie nagrywa dwóch takich samych płyt. A przed Streczkowską Lech Janerka i Terrific Sunday w nagraniu Niebo. Zwykle pod koniec naszego spotkania w Nocnej Polsce w Trójce sięgamy po płyty nieco starsze, więc w tej chwili będzie zestaw singli zespołu Jam. Trzy bardzo ważne utwory z repertuaru tej formacji. Piosenki Dzień, w którym pękło niebo, Wokół sami lunatycy oraz Skazany na bluesa. Thank you.

Jam 3 razy w nocnej Polsce w piosenkach Dzień, w którym mekło niebo, Wokół sami lunatycy oraz Skazany na bluesa. A na koniec naszego spotkania niezwykle ważna płyta w karierze Edyty Bartosiewicz. Ważna, ponieważ to była ostatnia płyta nagrana przed bardzo, bardzo długą przerwą. Płyta, która po dziecku była równie chyba osobistym albumem, pełnym nadziei i pełnym miłego spojrzenia na nowy świat, chociaż z pewną rezerwą. Więc może z tego krążka na początek dwa utwory. Miłość jak ogień i Siedem mórz, siedem lądów. Kochanie, strzeż się, strzeż. Kochanie, ostrożnie. Nie podchodź tak blisko płomieni. Jeśli nie chcesz popiół się zmienić, proszę. Kochanie, strzeż się, strzeż. Bo z miłością jak z ogniem. Jeśli nie chcesz, by dotknąć się strawił kątków, z miłością nie ma zabawy. I tak zaczyna się miejsca brak dla spalonych serc. Kochanie,